أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أجعلتم سقاية الحاج وعمارة المسجد الحرام. ندي آيات متعلق مخي شان نزول وراء نبيا باب مطلبا نزان بويكي د دې آیات په شان نزول کې د مفسرینو مختلف اقوال دي. یو کول لري چې هر کله په ځوای بدر کې د نبی له صلوات و سلام تر عباس رضی الله تعالی عنہ گرفتار شو د مسلمانانو په کېد کې راغی. نو مسلمانانو ته دا خبره کړو چې تاسو زمنګ کم غیبونه دي ښکارا کوي شرک وغیرہ چې کم زمنګ فضائل دي هغه پټاوای ګور موږ په حاجیانو باندې وبسکو سکایا وبسکول او بل عمارت د مسجد حرام د مسجد حرام آبادی مونږ کو نو تاسو زمنګ غیبونه لټاوای چې کم زمنګ صفات دي هغه نخکارا کوي نکتا سو ایمان روڑ دے مسلمانان شوی نو زمنگم پزایل شتا دا اللہ دا کور عبادی کو او اگر تا چکم خلق رازی نو داغی خدمت کو. یو شانی نزول دارے نو یا اللہ جل جلال ہو دا خبر ذکر کلا انکار او کا جعلتم آیتا سو گرزوائے اے مشرکانو نورو مشرکانو بم دا خبر اکڑے وا تاسو گرزوائے سکایا دا حاجیانو او بس کل پا غی باندے او آبادی د مسجد حرام دا ګرځوي کمن امن بالله پشان د ایمان د هغه چا چې چا په الله او په آخرت ایمان راوړي او دوی مجاهد پی سبیل الله د الله په لار کې jihad کوي دا تاسو برابر وي دا نشي برابر دي لا استوون عند الله دا د الله په نسب باندې په فضیلت کې دواړه برابر نه دي. آداب بل څه کوي چې تاسو دا کمکار کوي نو دا خو سره د شرک کوي نیک عمل کا ډیر معتبر شو چې بل طرف ته وسره شرک دی داغي اس قیمت نشته داغي اس قیمت نشته اغلا قیمت ده. نو دا شان نزول لدی آیات ته پات شو دا خبره چې دا آیات خوري رستو نازل شوه ده تاسو پرون ویلو دا په هم هجره کې نازل شوه ده فتح معز و بدر په تقریبا اغه دوه مسن هجره کې شوه ده واتک علمخ کی خبره نو کېدای شي واقعي مخکې شوی یو آیات دغه بار کې وروسته نازل شوی اواز مفسرینو د دې لپاره نور شان نزول نم ذکر کړی دي لکه یو شان نزول دی بار کې دام دی چې طلحه ابن شیبه د نبی له سنت او سلام یو طلحه دا صحابي دی او بل طرف ته حضرت عباس او حضرت علی کرم الله وجهه دی په خپل خبر کولین طلحه صاحب ما ته فضیلت حاصل لزکه د بیت الله چابيانه ما سره دي تاسو سره دومره فضیلت نشته ما ته فضیلت زیات حاصل لې زکه د بیت الله چابيانه ما سره دي نزار ټیم بیت الله کول اول شم تپاغي کې ټیم تیرول شم شپه پکې تیرول شم. عباس صاحب پرمال نه فضیلت مونږ ته حاصل لې مونږ حاجیانو باندې وبس کو د بیت الله تنظیم کو او دغه اختیارات مونږ سره دي. علي صاحب ځان له فضیلت ذکر کو چې دا تاسو کوم فضیلتونه ذکر کوي دا خو زما سمجھ کې ناراضي خو بهر حال ما تاسو د ټولو نه وړاندې بیت الله ته شپږ میاشتې مسکړه ده او د نبی علی السلام سره jihad کې شریک شوی ان پاګه باندې دا آیات نازل شو چې دک آیتونه د ایمان برابر نشي کېده دک حکم خدمتونه د کفر په حالت کې تاسو کړی دي نو دک خدمتونه حاجیانو باندې وبسکول او مسجد حرام ابادل د ایمان برابر کې دی نشي. او یو دریم شان نزول هم دی صحیح مسلم کې دی یو ورځ عمر فاروق رضی الله تعالی عنہ د نبی علیہ الصلوۃ والسلام په مسجد کې وو صحابه یو بل سره گفتگو شروع کړ نو باز وی زمونږ په نسب باندې حج بهترین دی د ایمان نرستو بهترین حج دی بعض صحابه وی نه jihad بهترین شه دی عمر رضی الله تعالی عنہ اولاد هغه ته دا صحیح خبر نه ده پیغمبر د منبر په خوا کې تاسو یو بل سره شور او شعب جوړوي مناسب دادی چې زبه د نبی علی السلام نه د جمعې د موز نرستو ته پوسکم نبی علی السلام نه په پتو عالم پیغمبر علیہ الصلات والسلام نه چې تاسو شنو دا آیات الله نازل کو چې ایمان ډیر بهتر شه دی اگر چې دا الله کور دی دا هغه خلکو خدمت کول چې کم دی ترازی دا الله کور ابادل دا ځان له خبرې د خو ایمان ډیر بهترین شه که سړی ټول عمر د بیت الله خدمت کړي نه جنت ته نشیت له تر سوچي ایمان نه د ابتدا نواله تر قیامت پورې په حجانه وبس کولی دي هو کچری ایمان وسرنی نو د جنت تتلې نشي نو بهترین شی الله ذکر کو ګره دا مسلمان خلکو د ډېر سپک کاری په دې ټوله دنیا کې خودی مسلمان سره چې کوم څه کړه کدا ټوله دنیا نه کې شروع کی ایمان وسرنی او د خلکو ته پیدي ورسې صدقيو کی د الله د کور خدمتو کی یو سبل سو کی خو یو ایمان وسرنشته بل طرف ته یو انسان د خو ګناګار سیاکار خطاکار زیناکار غلاګر دی خو صرف ایمان ورسره دی نو دا هغه هغه از کار نه ورکی او د ایمان بده به جهنم کې اوس وزي خود د دا سکه د سره کم ده د سکه د ایمان دا به ورځ ته پیدا ورکی دی بده جهنم نه اوزي جنت ته بلال شي نو بهر حال د کلمبه واقعم کې دی شي لومبه واقعه بار کې نازل شوی آیات رستو دانو واقعات شوی د دې بارکم د دې تدبیق کې دی شي بعضو صحابه ویلي چې دې بارکه نازل شوی ټولو بارکه کې دی شي خو بهرحال د ایمان فضیلت پدې کې مذکور دی او د آیات کې دویمه مسله دا ده چې د کو پر سره انسان څومره عمل کوي نو د ایمان برابر کې دی نشي والله لا يهدي القوم الظالمين الله جل جلاله هدایت نکي قوم ظالم تا قوم ظالم تا الله جل جلاله هدایت نکي یو خبر پکې الله بلا مکړه دو یو ایمان ذکر کوي یو jihad فی سبیل الله ذکر خبر هم ذهن تراله نو jihad فی سبیل الله دا ډېر بهترین عمل دی انسان ټول ګناونه معاف شي او د jihad په ځای ورپسې الله خپل ذکر کوي زبتا سو تاسو ذکر کوم خو خپل ذکر کوي ورپسې خپل ذکر کوي البته یو خبره یاد ساته jihad او ذکر کې کم بهترین شی دی jihad او ذکر کې نو فضل عمل کې بتا سو حدیث ویلي د ترمذی او د ابن ماجه حدیث ته نبی علیہ الصلوۃ والسلام پرمل تاسو ته صحابه ته داسې بهترین عملونه خیم چې تاسو د مالک پنس باندې ډیر افضل دی د الله پنس باندې تاسو درجیو چې ته اونکي دی او که تاسو سونه چاندی د الله پلار کې خرج کې د دینم افضل دی او که تاسو د دشمن سره او جنگيګه مقابله او کې هغه تاسو قتل کی تاسو هغه قتل کړي نو داګینم بهتر دی صحابه او رسول کله د الله رسول ضروري او خای چې دور بهترین دی پیغمبر علیہ السلام پرمل الله تعالی ذکر نو فتح الگینا ذکر چونکه د دې ټول عبادتو نه مقصود د الله یاد پیدا کولی نو هغه او پات شو jihad افضل شه د لکه دې آیات کې ایمان سره تړلې چې ایمان او jihad بهترین عمل دي ته د بیت الله خدمت او داغي بادیم رسیدې نشي نو jihad هم وقتی طور بهترین عمل دی ذکر همیشه افضل دی او jihad چې وقتی طور چې کله کافر مسلط کیږي په مسلمان باندې نو د مسلمان د دې لپاره چې کله فرض شي نو په خپل وخت کې وقتی اعتبار سره jihad هم بهتر دی نبی علیہ الصلوۃ والسلام د عزو په موقع باندې د خندق په موقع باندې نبی علیہ السلام سلور موزه نو کو ځکړي حالانکه د ایمان مرستو بهترین عمل موزم دی او نبی علیہ الصلوۃ والسلام د jihad لپاره سلور مونږونه هغه قضا شي او به قضا کړی او jihad هم بهترین عمل ورپسې آیات کې الذین آمنوا وهاجروا وجاهدوا درې عمل الله ذکر کوي او د هغه فضائل ذکر کوي قران کې الله الله وی الذين امنوا هغه کسان چې هغه ایمان راوړي یو ایمان الله ذات او صفات کې الله سره الله یو منل د الله حکمت تسلیمول ایمان تاسو پیژنې دا الله سره څوک شریک نه جوړول وهاجروا هجرت کړه هجرت څه ته ویل کی هجرت دې ته ویل کیږي لکه صحابه او مکه کې اعمال کول ګران شو په یو ملک په یو وطن کې تخپل مز حج زکات صحیح خپل عبادت په صحیح طریقه باندې نشي کولې او هغه مشکل شنه د هغه ځنه بل وطن ته هجرت کول چې الته کې تخپل عمل صحیح طریقې سره وکړي ته ویل کی هجرت نه هجرت چې کوم ځای کې تابه نه تنګي په دینی اعمالو کې د هغه ځنه فرض دی ایو هجرت ار وخت مستحب دی خلق ناس دي د ګناه محفل لګي دله د غیبت داګه نه هجرت مستحب دی یو علاقه پای کې فسق او فجور دی ګناونه په کې کیږي ناروا په کې کیږي نو د هغه ځنه ستاد پر بهترین دادی چې د هغه ځنه ته هجرت وکړي دا هغه ځنه هجرت دا بهترین شی دی او دریم عمل وجاهدوا فی سبیل الله jihad یو کپل را ده الله تعالی کی نو jihad پدری کیسمه دوه اقسام ذکر کړو بیا موالهم یو په مالونو خپل سره وانفسهم پزانو نخپل سره. نو مال سره jihad څه شي؟ پیسې لګول په تور باندې په ټوپک باندې مجاهدین لور کول دا غي د اولاد حفاظت کول او ځان خپل باندې انسان په کې پینفسي شریک شي. اول jihad بل کلام د ذکر نه الله او چا چې دا درې اعمال وکړو دا دوه قسمه jihad او یو هجرت او یو ایمان. الله فرمای اعظم درجه عند الله دا ډیر لوی دی په درجه کې دا الله په نسبت د عمارت نه چې کوم تاسو ذکر کوي چې د مسجد حرام عمارت ته او په حاجیانو باندې وبسکول لی نو چې بیت الله جوړول او چې د الله په لار کې jihad کول چې بیت الله آبادول او چې هجرت کول سړی ته ډیر لوی کار کوي چې ګور په بیت الله کې اغه مطلب دیوالونه اوچت کړی دي چې ته په عبادت کړی دي خونه الله وي دا درې اعمال ایمان هجرت او jihad فی سبیل الله دا د الله په نسبت اعظم اعظم چې پاګی باندې بل سټپ نه کیږي ډیر لوی دی په مرتبه کې دا الله په نسبت دی دا اغه شنه چې کم تاسو یادوي چې عمارت ته او وبسکول دي دا بهترین عمل دی او اولایک هم الفائزون الله هم صرف دک خلق کامیاب یہ تا حسر ویلی کی په طریقې د حسر ذکر کړي لګورا دی آیاتونو کې غټ خبره ده دارو مدار روح دا خبرم معلوم شو چې روح د ټول اعمال ایمان دی د ایمان نه بغیر ټول اعمال بیکار دي او بل خبره ده نه چې ګوره ګنا سره د انسان عقل خراب شي بیا په خوف په بد کې پرک کولې نشي د مشرکانو هغه عمل ته چې سره د شرک عمارت د مسجد حرام نو شرک بدترین شي او دماغ خراب شي نو چرته ایمان او چرته عمارت د مسجد حرام او شرک ولا دماغ خراب کړیو نو په عمده کې او په غیر عمده کې هغه پرک نه شو کولې او دا مسله ته معلومیږي چې اعمال خپل کې بهترین کېدل شي خان بعد ټیم کې مونږه تاسو یو عمل کې مثلا اوس دلته کې درس کیږي تبل سه عمل کې دا ډېر بهترین شي د درس د الله د کتاب درس کې نه اصل بهترین شي اعمال کې خپل کې تفاضل کېدل شي خان تفاضل کې د شیو عمل ثواب سیوا او د بلکم خدا به معلومه پس سره ګوره دا به معلومي کی صرف پس شي سره د الله په قران یا د حدیثونه به معلومي کی چې کم عمل افضل دی کم غیر افضل دی او اولایک هم الفائزون الله دې تک کسان چې دي دا هم کامیاب دي یبشرهم ربهم د دې رب دې ته زیر ور کوي د دې رب دې ته زیر ور کوي برحمت منه پر رحمت پل سرا د جانب پلنا نو زیر تاسو ته ویل کیږي زیر ویل کیږي د خوشاله خبر ته الله وتعالى د خوشاله خبر ورکي د خوشاله خبر څه شه ده برحمتن پر رحمت سرا داس رحمت چې د الله د جانب ډیر لوی مهربانه دنیا او آخرت کې داس خلکو سره چې ایمان او هجرت او جهادي کړي الله ور سره مهربانه کوي دویم ورضانن او رضا د الله الله به تن خوشاله دی بدا الله نه خوشاله ای الله بد دین خوشاله ای الله به ترزا نصیب وګرځي او دریم زیره وجنات او باغونه لهم دی دفاره فيها خطش خالی باغونه نه فيها نعیم مقیم چې پدې کې به نعمتونه همیشه همیشه نو ګوره د نعمت کمال داره چې کله دی د الله د پاره د الله د پاره دا کارونه او خپل وطنونه ارسه پرې خدو نو الله ای داسه باغونه بورته نسیم کب چې همیشه همیشه وي پای کې بنیمتونه باغونه وي باغونو کې بنیمتونه انیمتونه به ختمي نه مقیم همیشه نو چې نعمت ختمي کی دا نقصان ګوره لکه د هندوانو په صلی الله شي ختمي کی سړې خپي بل په صلی الله شي بل په صلی الله شي چې کم فصل راځي وو چې ختمي کی همیشه والی نه سړې پریشان یو ادم کدا نعمت دی او تته نه زینو بیا هم سړې پریشان یو سړي ډیر مال دولت نعمتونه پیدا کړو خو دې نه په خپل باندې بیا زی پریشان نو الله ورپسې خالدین فیها ډیر زمانہ فی پدې کې به ابدا همیشه همیشه به الله وې دی کی نو نه به نعمت ختميږي او نه به ختميږي کمال والا زندگی ده دا بهترین عمل دی ان الله عنده اجر عظیم ان الله یقینا الله تعالی چې دی عنده د دسر اجر عظیم ثواب لوی دی دا الله جل جلاله سره ډیر لوی ثواب دی ورپسې دوا آیتونه هم دې سره تړلې دي ورپسې دوا آیتونه کې الله جل جلاله دا خبره کوي چې کله jihad بهترین شیره نقصدار رور کافر دی او پلار کافر دی نو هغه سره تد jihad د دې په مقابله کې هغه سره دوستانه مساته یا ایه الذین آمنو اے ایماندارو لا تتخذوا اباكم تاسو منی سے خپل پلاران و اخوانکم رون خپل اولیاء دوستان ستارور دے د کافرانو ملک دے یا ستا پلار دے د کافرانو ملک دے تا اغی سر پٹ دوستانو کې د اغی د پر جاسوسی کے اللہ چې کله کافران دی ان استحب الكفر علی الايمان اغی محبت ساتی ترجیح ورکی کفر ته په ایمان باندې نو الله وې ته دی منی سدي سره دوستی مکو دا د دوستۍ قابل ندی د زړه نه دوستی دی سره مکو زکه تا سره ایمان دی او اغی په ایمان باندې کفر غره کوي دا ور او وبدی دا یو ځکه دی نشي و من يتولهم منکم او هغه څوک چې واړی د دوی ته دوستی وکړه دی سره الله وې دی سره دوستی وکړه منکم د تاسو نه د زړه دوستانه یو خاطر مدارت ته مخکې مل دي تفصیل کړه یار ځکه نشم کوله خاطر مدارت جدا شي هغه گنجائش تا معاملات هغه یو شیخ ارسی تی اخلی داغه گنجائش شتا او کچره د هغه پیسې نه چې تانه اخلی لکه مثلا قادیانان مونږ دالس لګولې مسلمانانو ته په نقصان ملایږي الته معاملات گنجائش نشته عام معاملات نو خاطر مدارت شي یا معاملات شو د دې مدارت شه د دې گنجائش ته خود زلنه دوستانه نو الله فرمایي دا دی تاسو منی سے بزل دوستانی سر فولائی که همو ظالمون زکر دک خلق ظالمان دی دغا ظالمان دی دا اللہ حق نور کئی اللہ باندی ایمان نرالی نو فتح لگی رہا چه کستا رور شو او کستا پلار شو خوچی کافر دنو اغد دوستے لائک ندے اللہ ویدہ سی خلق سر بدوستانی نکوی قلو اے پیغمبر انکانا اباؤکم و ابناؤکم کچریوی پلاران استاسو دام زجر د زورن د پیغمبر تعالی فرمای دی مسلمانانو ته وای کچری استاسو پلاران و ابناؤکم او استاسو زامن و اخوانکم او استاسو رونا و ازواجکم او استاسو بیبیان و عشیرتکم او استاسو قبیله و اموال او اغمالونا اکترفتموها چې اغه تاسو ګټلې دي و تجارت او داسې تجارت تخشو نکسا ده چې تاسو د اغه د کوټوالی نه یریږي و مساکن او اغه وطنونه زینه د اوسیدو ترځونه چې اغه تاسو خوختی تاسو سې ځو شمارل یو دوا درې سلور پینزو شپګ و اته د زندګی ټول اسباب او رښتې ذکر کړي الله وی دا ټول رښتې سالم رښتې ذکر کړي مال او تجارت کورونه ذکر کړو کچره دا تاسو ته محبوب وی احب الیکم دا تاسو ته ډیر خوخوی من الله دا الله نه دا تاسو ته ډیر خوخوی ورسوله دا رسول دا الله نه دا تاسو ته ډیر خوخوی جهاد فی سبیله دا جهاد فی سبیل الله نه نو الله بیا انتظار کوي فتربسوا حتا یاتی الله بامری بیا انتظار کوي چې الله خپل فیصله راولیږي خپل فیصله الله راولیږي د دې انتظار کوي نو دی آیات کې ځان پوهه کې ښا د دې یو محبت ته یو محبت اختیاري دی یو محبت غیر اختیاري دی هر انسان کې د خپل ذی محبت غیر اختیاري تور الله دی اولاد خوخي د بیبي محبت اخره د رونو محبت اخره د تجارت او د مال محبت اخره د کور محبت اخره دا غیر اختیاري زلګه چې دی دا مراد نه لري په انسان ګناګار نه دی هر څړي ذی سره محبتي او د سره یو اختیاری محبت غیر اختیاری او طبیعی محبت غیر اختیاری او طبیعی محبت مراد نه ده غیر اختیاری چې کوم ځل کې پروت ده او ست په طبیعت کې الله ګډوډ کړی دی انسان تخپل بیبي خوخی بچی خوخی نو غیر اختیاری او په طبیعت کې چې الله کوم لړل پیدا کړی محبت ده هغه مراد نه ده هغه محبت عقلی طور مراد ده ست په عقل او سوچ کې چې د دې ټول سيزونو نه الله او د الله رسول او دا الله پلار کې جهاد محبوب وی کتانا سوک تپوس اوکی استادا بی بی تا تا دیر محبوب دا که اللہ تعالی نو تا جواب کیسا ہے اللہ دا اللہ رسول دا تا دیر محبوب دے او کدا خپل بچے نو تا جواب کیسا ہے اللہ نبی علیہ السلام تا فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ ہوئی کنا یا رسول اللہ تما تا دا ارسن دیر محبوب بی علاوہ دا زاننا نبی علیہ السلام تا مومن نے بیا ته یا رسول الله زما د خپل ځان نم تاسو سره سیوا محبت دی نبی علیہ الصلوۃ والسلام ته خصوص مسلمان او بل حدیث کې مراد دی پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام حدیث ته چې انسان تر هغه پورې مؤمن نشي کېدی چې د تر هغه پوره مؤمن نشي کېده چې تر سو پوره دتا دد د پلار نه دد د اولاد نه دد د اولاد نه او د ټولو خلکو نه دد د پلار د اولاد او د ټولو خلکو نه نبی عليه السلام وي زور ته محبوب نشم نو دا انسان تر هغه پوره مؤمن نشي کېده دا د الله پیغمبر فرمایي خان او بل حدیث هم دی دا الله پیغمبر فرمایي چې یو انسان دوستی کوي خدا الله د پاره کوي که دشمنی کوي دا الله د پاره کوي کمال خرچ کوي دا الله د پاره کوي کچاله نور کوي خرچه کول ته من کوي دا الله د پاره کوي پیغمبر اسلام فرمایي دی انسان خپل ایمان کامل کو خبرم ذهن تراله نګورا دا الله د پیغمبر سره محبت دا اوس چې مسلمانان چغوي پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام توهین او شدید تقاظم دا چې ستاسو زړه کې غم پیدا شي ستاسو کې غم پیدا شي نو بهر حال دا د انسان د ایمان تقاضا ده انسان تر هغه پورې مؤمن نشي کېده تر سو پورې چې د کې دا خبره پیدا نشي دا الله محبت او دا الله د رسول محبت او د جهاد فی سبیل الله محبت نو الله تعالی فرمایي احب الیکم من الله و رسوله و جهاد فی سبیله فتربصوا حتى یاتی الله کدا شی زنه ته محبوبی بیا انتظار کوي چې الله فیصله وکړي دا الله فیصله نه سمورات دي د مفسرینو دعا کوي چونکه وایي آیات کې خطاب هغه مسلمانانو ته دی چې کم مکه گیو او دلته هجرت نکاو نو الله جل جلاله دا خبره اگر چې ظاهر دا غی بارکه کړي دا آیات مطلب عام دی دې زمانہ کې مونږه تاسو ته دا خبره ده دا مونږه تاسو ته دا خبره ده را روان تر قیامت پورې دا خبره ده چې دا الله دا الله دا رسول او دا جهاد په سبیل الله د دې محبت په پټولو باندې غالب وي خو هغه وخت کې مکه ولته ده الله غیته وي چې تاسو مکه کې پاتې کیږئ د دې وجه هجرت نکې ضرور به پاتې شي مکه کې پلار به پاتې شي بیبي به پاتې شي تجارت ته دلته ګټ وټه ده دا به پاتې شي کورونه به پاتې شي نو الله وي صبر وکړي چې الله دا مکه فتح کړي دا کافرانو وینو تاسو به ذلیل شي چې الله خپل فیصله راولي تاسو به ورسنم خوار زار شي او یا به امره نه مراد عذاب دی تاسو که دغه سيزونه تاسو ته زیات خو خوې دا الله او دا الله د رسول نه نو صبر وکړي الله فیصله کوي چې الله سره سوک زیات محبت د دغه سيزونه نه کوي نو الله خپل فیصله کوي الله در باندې عذاب راولي تاسو د عذاب مستحق یې والله لا يهدي القوم الفاسقين الله هدایت نه کوي قوم فاسقانو ته اجعلتم سقاية الحاج آیتا سو گرزاو ایسے سقاية الحاج ابسکو الحاجانو باندے و عمارت المسجد الحرام او عبادی دا مسجد حرام عباد اول دا مسجد حرام کمن آمن باللہ پشاند ایمان دا چا آمن باللہ والیوم الاخر چی ایمان روڑ دے اللہ تعالی باندے والیوم الاخر او پر زخیر باندے تا قیامت را ذخیره دا غیر نرسو شپن رازی مخکمی ویلیو و جاہدا و جہادی کلده فی سبیل اللہ پلار دا اللہ کی لا یستاونا دا برابر ندی عند اللہ پنیز دا اللہ بانده واللہو اللہ تلا چده لا یهدی القوم الظالمین ہدایت نکی قوم ظالمانو تا اللذین آکسان آمنو چیمان روڑده وهاجروا هجرت کلوه وجاهدوا في سبيل الله وجهاد کلوه پلار د الله تعالی کې بیا موالهم وانفسهم په معلومه خپل سره او ځانونه خپل سره اعظم دا ډېر لوی دي درجه تن په مرتبه کې عند الله په نس د الله دا چانا چې هغه بس کول دی او بیت الله عبادت کړي و اولائک او دا کسان چې دي هم الفائزون هم دي کامیاب دي کامل کامیاب دي یبشرهم ربهم زیر ور کیدیتا رب دی برحمت منه پر رحمت سرا د جانب پلنا ورضان او پر رضا سرا وجنات او پداس باغونو سرا لهم فیها جدی د پر با فیها پدی باغونو کې نعیم مقیم نعمتون همیشه خالدین فیها ابدا خالدین همیشه بی فیها پدی کې ابدا همیشه همیشه ان الله یقینا الله تعالی عنده د سراج عظیم ثواب لیدے یا ایها الذين امنوا ایماندارو لا تتخذوا اباءكم تاسو منی سپ لاران تاسو و اخوانکم رون تاسو اولیاء دوستان چې غیتنه مسلمانانو خبرونه ورکه پټ دوستان زړوالا ان استحبو کچری دی خو هی دارونه پلاران تاسو ورکی خو او ترجیح ورکی وخی الکفر کفر لرا علی الایمان په ایمان باندې و من یتولا و من یتولهم او اچا چې دوستي وکړه دوی سره من کوم دستا شنو ازله دوستانه فاولائک انه د کاړي دلی کسان دوی طرف ته هم ظالمون هم دی ظالمان دی قل و ای پیغمبر ان کان اباؤکم کچری وی پلاران ستاسو و ابناؤکم او زامن ستاسو و اخوانکم او رون ستاسو و ازواجکم او بیبیان ستاسو و عشیرتکم او قبیلی اکارف ستاسو رشتدار ستاسو و اموالون و اغمالون اکترفتموها چه تاسو گٹلی دیا گی لرا و تجارتون و تجارت تخشون کسادها چه تاسو داغی دا کوتوالی نیرگی که حجرتو که و مساکن و ازایون دا اسیدون کو اسیدو ترزونها چه تاسو پاغی باندی رازیه احبا کدا ټول سيزونه ډير محبوب وي تاسو ته اليكم تاسو ته من الله دا الله نه ورسوله دا رسول دا الله نه وجهاد في سبيله دا جهاد نه پلار دا الله کې نو الله فرمایي فتربسوا انتظار کوي حتا تر دې پوري اتي الله بامره چې الله خپل فیصله راولي والله الله تعالی چې لا يهدي هدايت نه کوي القوم الفاسقين قوم فاسقانو ته یا اول اولین یا اخر الاخرین یا ذن قوت المتین یا رحم المساکین کریم خدای یا اللہ دی که چکم پزائل دی ایمان ذکر شو اللہ تانا سوال کو دی قرآن پر وسیلہ باندی کریم خدای دا ایمان دی دا کلمہ زمونگا آخر خاتمہ کی نصیب وگرزے چی دا مونگ سر آخرت تلڑا شی کریم خدای چکم عمال ذکر شو جہاد و یا اللہ حجرت کریم خدای چکم زکی ضرورت یا اللہ دی توفیق مونگ تنصیب وگرزے یا اللہ کریم خدای ته زمونږ په نس باندې یا الله ستا محبت زمونږ په وینه کې زمونږ په زړه کې واغږي ستا د رسول یا الله ستا په لار کې جهاد محبت مونږ کې ګډوډ کې زمونږ په طبیعت کې خلق کې کریم خدای چې مونږ وفات شو ستا په محبت او ستا د رسول په محبت او په جهاد باندې وفات شو کریم خدای ته زمونږ ناراضي صلی الله تعالی علیه